I bardzo chciałem wam podziękować z całego serca za wasze modlitwy. Odozdaliśmy wasze pozdrawy. Wasze pozdrowienia oddaliśmy tam. Aj w zborze, aj w zborze i w więzieniu. A veľmi sme boli povzbudení všetkým, čo Duch Svätý tam konal. I bardzo byliśmy pobudzeni wszystkim, co Duch Święty tam konał. Wiecie, skutecznie jest to tak, ako Mojżesz mówił. Naprawdę jest to tak, jak Mojżesz mówił. Panie, jak nie pójdzie Twoja twarz przed nami. Panie, jeżeli Twoje oblicze nie pójdzie przed nami. Tak nie wyprowadzaj nas. To nie wyprowadzaj nas. Ale skutecznie jsme tak mogli widzieć, że Jego twarz szła przed nami. Naprawdę mogliśmy dostrzegać, jak Jego oblicze idzie przed nami. A skutecznie to boli aj Wasze modlitwy. I tak samo wierzę, że to były i Wasze modlitwy. A to, co mnie tak sa veľmi dotkło. I to, co dotykało mojego serca tak bardzo. Brat Andrzej, który tam służy w więzieniu, brat Andrzej, który usługuje tam w więzieniu, powiedział, że niejaki więzień już mal iść, nie wiem, czy na dovolenku, alebo już na stałe. Jakiś więzień miał zostać wypuszczony z więzienia, miał pójść do domu. A nie dali mu. Proste jednoducho jeszcze musiał zostać w tym. Ale po prostu nie pozwolili mu wyjść, po prostu musiał zostać jeszcze ten dzień w więzieniu. A taki był z tego cały nieszczęsny. Cały taki był nieszczęśliwy z tego. A niespokojny z tego. I niezadowolony z tego. Dlaczego nie mógł już być precz? Dlaczego nie mógł już być na wolności? A potem powiedział Andrzejowi. A po tym spotkaniu powiedział do Andrzeja. Wiem, dlaczego som jeszcze mal tu zostać. Wiem, dlaczego miałem tu jeszcze dzisiaj zostać. Lebo som musiał poczuć to słowo. Ponieważ musiałem słyszeć to słowo. A że był veľmi wdzięczny. I był bardzo wdzięczny. Lebo wiecie, słowo jest to, które ma moc. Ponieważ wiecie, słowo jest tym, które ma moc. Słowo jest to, które przemieniło aj nasz żywot. Słowo to jest to, co zmieniło nasze życie. A słowo jest to, które przemienia aj dnes żywoty stówki, tysiąców, aj milionów ludzi. I słowo to jest tym, co zmienia dzisiaj tak samo setek, tysięcy, milionów ludzi. Słowo, które si dnes ludzie nie ważą. Słowo, które dzisiaj ludzie nie cenią sobie. Słowo, które ma w oczach a uszach ludzi tak małą cenę. Słowo, które w oczach i uszach ludzi tak bardzo mało znaczy. Kiedy puścimy te nasze radia. Kiedy włączymy radio a poczuwamy te komerczne stanice i słuchamy tych stacji komercyjnych, tak widzimy to lacne słowo, które bla bla bla bla bla, to możemy słyszeć to tanie słowo, które zostaje wypuszczone. Pram wnímam, jako te komerczne stanice zniehodnocują a znieważują si ważność słowa. Ja czuję, jak te stacje komercyjne wprost, po prostu ich celem jest takie znieważenie słowa. A są to takie lachkie rzeczy, które proste, jako plieskanie drzwi na proste niegdzie na kłolni. Jest to taka płytka mowa, jak zamykanie drzwi gdzieś, zgrzypienie drzwi. A vždy ma to boli, keď počujem. I zawsze sprawia mi to ból, kiedy słyszę to. Taką to lacną rzecz. Takie płytkie słowa. A vždy myslím na to, że aką wielką inflację trpi słowo. I zawsze mam na myśli to, jakiej bardzo wielkiej inflacji podlega słowo tu na tym świecie. Ale tak, jak miły brat Andrzej tu powiedział. Ale tak, jak nasz miły brat Andrzej powiedział tu. Boże słowo nie trpi inflacji. Boże słowo nie podlega inflacji. A to jest tak dobre, kiedy to widzi aj nasze oczy. I to jest takie cudowne, kiedy mogą to widzieć tak samo nasze oczy. Kiedy możemy przed naszymi oczami widzieć, płakać ludzi. Przed naszymi oczyma możemy widzieć, jak ludzie płaczą, którzy są odsudzeni na 100 roków więzienia. Którzy mają niektórzy karę łączną 100 lat więzienia. A oni płaczą. Lebo słowo się ich dotkło. A oni płaczą, ponieważ słowo dotknęło ich. A słowo ich przemienia. I słowo zmienia ich. Ożywia ich świadomie. Ożywia ich sumienie. A to jest zazraczna Boża moc. I to jest cudowna moc Boża. Viete, keď som včera začal hovoriť pred tými väzňami? Viete, kedy včoraj začujem zviastovať do tých väzňov? Mnohí z nich mali taký pohľad. Wiele z nich tak bardzo taki właśnie miał wygląd twarzy. Taki odmietawy. Taki bardzo odrzucający. Co nam przyszedł ten kazatel tu mówić? Co ten pastor przyszedł do nas mówić? Co on wie, co jest żywot? Co on wie, co jest w życie? Mam są taki dojem z tych mnogich pogląd. Miałem, patrząc na tych ludzi, miałem takie wrażenie. A tak som v duchu volal, Panie Ježišu. I tak v duchu volám, Panie Jezu. Nech Tvoje slovo hovorí. Nech Tvoje slovo mluví dzisiaj. A keď Duch Svätý začal hovoriť. A keď Duch Svätý začal mluviť. Vo svojom slove. V svojom slove. Raz som videl, ako sa premieňajú tie odmietavé oči. Nagle widziałem, jak te oči, ktoré dotychczas odrzucały nás, zmieniają się. Naraz zmeknú. Pohľady. Nagle ich wzrok staje się bardziej miękki. Naraz som videl, že v tých očiach je nádej. Nagle widziałem, že v tých očach zabłysnęła nadzieja. A potom vidím, že slzy sú v očiach. A potom widziałem, jak łzy pojawiły się w oczach. Potom, keď sme dali výzvu. A potem, kiedy dałem wyzwanie. Tak jeden po druhom sa odovzdávali Pánu Ježišu. To jeden za drugim oddawali siebie Panu. Taká moc Božia bola prítomná. Taká Boża moc była obecna. Ja som mal taký dojem, Pane, teraz by bolo najlepšie sa skryť. Ja miałem také wrażenie, Panie, teraz najlepiej było ukryć się gdzieś. Lebo Ty konáš. Ponieważ Ty działasz. Tak som cítil, že to, čo sa tam deje, to je Božia moc. Že to nič iné nie je, len Božia moc. I czułem, že to, co tam się teraz dzieje, to nic innego jest, jak moc Boża. Tak sme boli z toho všetci veľmi požadní. A więc wszyscy byliśmy bardzo tacy pobudzeni z tego. A ďakujem vám za modlitby. I dziękuję vám za modlitwy. Včera sme mali veľmi zvláštnu tému. Včoraj mieliśmy taki ciekawy temat. A viete, tak som v srdci prežíval. I viete, v srdcu tak przeżywałem, že by bolo dobre, aby som ešte doplnil niektoré tie myšlienky. Že bylo by dobre, kdybym povrútil ešte uzupevnil niektoré tie myšli. Ktoré, keď som stál tu a ešte som dopovedal. Ktoré, kedy tu tak stałem i ešte dopovedalem. A pretože brat to nemal ešte vtedy nahrané. Dlatego, že brat ešte nenagrýval tego. Tak chcem, aby tieto myšlienky boli zaznamenané a doplnené. To chce, żeby te myśli zostały nagrane i w ten sposób uzupełnione. Do tej wczorajszej prednášky. A więc wracam do wczorajszego wykładu. Jakub a Laban postawili kamień. Jakub i Laban przynieśli kamień. Postawili go. Oni postawili go. A urobili między sobą zwłaszczą dohodu. I taką ciekawą umowę między sobą podpisali. Aby za ten kamień ani z Labanowej strony, ani z Jakobowej strony nie przeszedł nikt, aby się nawzajem ubliżył. Żeby za ten kamień ani ze strony Labana, ani ze strony Jakuba nie przeszedł nikt, kto by miał złe zamiary. A mówiliśmy o tym, że... Jakie jest to bardzo dôleżite. I mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest. Aby ta młoda rodzina... bez takich wonkajszych tlaków rodziców. Żeby ta młoda rodzina bez takich zewnętrznych nacisków, jeżeli chodzi o rodziny. A bez takich pód a wiązania się jeszcze na rodziców. I bez takich pęd i przywiązywania się do rodziców. Aby mogli przeżywać swój wywój, swojego małżeństwa. Żeby mogli rozwój swojego małżeństwa przeżywać. A i rozwój całej tej swojej rodziny. I tak samo i rozwój tej całej rodziny. Ale co jest k tomu wszystkiemu jeszcze bardzo potrzebne dodać? Ale co jest bardzo ważne, żeby dodać jeszcze do tego? Które, co o tym to już zaznęło. Co powiedziałem już? Jest to, że przyjdzie czas. To jest to, że przyjdzie taki czas. Kiedy aj rodzice potrzebują pomoc swoich dzieci. Kiedy rodzice potrzebują pomocy od swoich dzieci. Abyśmy nie myśleli, no my mamy swoją rodzinę. Żebyśmy nie przystępowali w ten sposób do tego, no my mamy swoją rodzinę. Mamy swoje problemy. Mamy swoje problemy. Naszych rodziców, swokrowców, rodziców, do toho vôbec nič. Našich rodičov alebo tešťov v zásade nič nepovinno interesovať naše žitie? Ale my sme zodpovední aj za to. Ale jesteš mi odpovedialní tak samo i za to. Aby tí rodičia mali dostatočne povzbudzujúce informácie o našej rodine. Že by rodice otrzymywali dostatečne pobudzajúce informácie, jeżeli chodí o našom rodine. Lebo ten rodič stále ostáva rodičom. Ponieważ ten rodič ciągle z rodicem. A má starosť o tie svoje deti. I troščí sa o tie svoje deti. A ty keď prežívaš to, že to je tvoja rodina. A ty keď prežívaš ten etap, že to je tvoja rodina. Ty si povinný dávať tie informácie. To jesteš zobowiązany dávať im tie informácie. Ktoré sú o tvojej rodine. Ktoré sú o tvojej rodine. A ktoré sú im na povzbudenie. I ktoré spravajú, že oni sú pobudzení. A na ich potešenie. I potešení. Ja viem, že moji svokrovci celé roky sledovali náš vzťah. Viem, že moji teściovie celé láta šledili relácie, stosunky medzi mnou a mojou ženou. A keď moja manželka nechodila sa im sťažovať. A kedy moja žena neprichodila do nich sa skaržiť. Ale keď prišla, bola veselá. Ale kedy prichodila, to za každým razem bola taká radosná. A vyjadrovala tú svoju radosť zo života aj z toho rodinného vzťahu. I poprostu vplynula z nej taká radosť z życia i z tego związku małżeńskiego. Tak tí svokrovci sa upokojili. To ci teściowie uspokojili się. A zmenili svoj postoj. I zmienili svoj stosunek. Teda my nemáme len práva. Ale a więc my nie posiadamy tylko prawa. Prawa nowo zniklej rodziny. Prawa na nowo powstającej rodziny. Ale mamy aj určite powinności k rodzicom. Ale tak samo mamy pewne zobowiązanie, jeżeli chodzi o rodziców. Abyśmy tych rodziców swoim sprawaniem a swoimi rodzinnymi novými rodinnými vzťahmi, aby sme ich nepobudzovali. Že by sme jakož nedražnili tých svojich rodičov, dając im také zlé informácie, zlý príklad, jeżeli chodí o našom rodine novopovstalú. A potom prichádza aj čas. Potom prichodí čas, okres. Keď rodičia zoslabujú. Kedy rodice slabnú. A potrebujú pomoci. Potrebujú pomoci. A tu deti už majú svoju povinnosť. A tutaj deti už majú pevné zobowiązanie. Nečakajte na to, že rodičia sa budú hlásiť, že joj, dcerka moja, už nevládzem. Nečakaj na moment, kedy rodice budú sa zgłášať i povedieť, no, córka moja, ja už nepotrafię. Ale ty sama musíš vedieť, ty sám musíš vedieť ale a pozorovať tých rodičov. Ty sám musíš vidieť tých rodičov, šlediť ich. Ty sám musíš vedieť, rozhodnúť vo svojom srdci, toto je ten čas. I ty sám musíš decidovať v svojom srdcu, že teraz je ten moment. Keď máš obrátiť väčšiu pozornosť. Kedy máš väčšiu uvahu zvrútiť na svojich rodičov. Aby si im pomohol. Že byš pomúk im. Aby si ich po prípade zobral k sebe do domu. Že byš navet vzal ich do sebe do domu. A aby si sa im venoval. I že byš pošvencal im sa. Aby v pokojnej a radostnej starobe mohli dokončiť dni svojho života. Żeby končili dni svojho života na tej zemi, majúc takú spokojnú starosť i radostnú. A za to sme my zodpovední. A my jesteśmy vlastne za to odpovedialní. A niekto povie, no prečo sme nemohli hneď bývať v rodičovskom dome? Niektorí pomyšľujú, dlaczego od razu nemohli sme zamieškať razem s rodičami? Hovorili sme si už. Już powiedzieliśmy sobie, że to wiedzie mnohemu pohodliu tych młodych, że prowadzi to do takiej wielkiej wygody tych młodych, a w tym pohodli mnohé charakterowe črty sa deformują, a w tej wygodzie wiele rysów charakteru ulega zmianie, deformacji. Pretože rodičia preberajú určitú zodpovednosť a ťarchu. Ponieważ rodzice biorą na siebie pewną odpowiedzialność i ciężar. A viete, zodpovednosť a ťarcha, bremeno, ktoré je a viete, odpovedialnosť i břemie, čili ťažar, ktorý je na mladom mužovi i žene, ktorý spočíva na mladom mužovi i žene, formuje jeho charakter. Kształtuje jego charakter. A to je veľmi dôležité. To je bardzo ważne. A teraz už môžeme prijať rodičov do domu? A zapýtať, no a teraz už môžeme prijať rodičov do domu? Áno, to je veľmi dobrá otázka. Ja viem, bardzo dobre pytanie. A je to veľmi dôležitá vec. I bardzo ważna rzecz to jest. Aby rodičia cítili to, že je o nich postarané. Żeby rodzice czuli to, že ktoś o nich się zatroszczy. A kto si povedal, rozprával mi taký príbeh. A ktoś powiedział mi taką historię, že Alexander, vieš prečo nie krotiteľ ide prvý do klietki. Aleksandrze, czy wiesz, dlaczego nie treser wchodzi pierwszy, dlaczego treser wchodzi pierwszy do tej klatki z dzikimi zwierzętami? Lebo keď prichádza ta šelma, keď prichádza ten tiger, ponieważ kiedy ten tygrys przychodzi, tak on si uświadomuje, że on już prichádza do tej klietki drugi. To on uświadamia sobie, że przychodzi do tej klatki jako drugi. A uvedomuje si, že to teritorium, do ktorého vchádza, už patrí niekomu. I uświadamia sobie, že ten terén, na ktorý vkráča, už náleží do kogoś innego. Ale keby sa to stalo opačne. Ale kdyby odvrotne to si vydarzilo. Že ten tiger je pustený najprv do klietky. Že najprv puščú tam tygrysa. A potom ide dnu krotiteľ. A potom dopiero za ním přichodí treser. Tak ten tiger si uvedomuje, že on bol prvý to, v tej klietke. Ten tigris uświadamia sobie, že to on byl pierwszy v tej klatce. A keď vchádza ten krotiteľ do tej klietky. A kiedy wchodzi następnie treser za ním do tej klatky. Tak tento tiger sa na neho vrhne. To tigris rzuci się na niego. A hovorí, vieš, tak je to mnohokrát aj vo vzťahu. I on mówi, vieš, v taký sposób również, či podobne má miejsce też i v reláciách. V stosunkách. Keď mladá rodina príde a býva u rodičov. Kedy mladá rodina prichodí i zamieška u rodičov. Prichádzajú do teritória, ktoré nie je ich. A więc prichodzą na terén, ktorý tak napravde nenáleží do nich. A bez toho, že by sa si to vypovedali, vo vzduchu visí tá pravda. I bez tego, żeby ktoś cokolwiek powiedział na ten temat, to po prostu w powietrzu czuje się, że tu toto terytorium patrzy rodziców. Że ten teren należy do rodziców. A ten, kto sa tu ma podriadiť, to je mladá rodina. A ci, którzy muszą się podporządkować tutaj, to jest ta młoda rodzina. A preto si mnohokrát rodiče nárokujú zastarávania sa do života tej mladej rodiny. Dlatego wiele razy rodzice robią sobie prawo, żeby po prostu mówić do rzeczy, które dotyczą tylko tej młodej rodziny. A tak znikają mnohé napätia. I powstają wiele takie nieporozumień i napięć między nimi. Ale kiedy się to dzieje opacznie? Ale kiedy odwrotnie to się stanie? Że młoda rodzina ma swój dom. A więc młoda rodzina ma swój dom. Ma swoje terytorium. Ma swój teren. A keď rodičia už potrebujú pomoc? A kiedy rodzice potrzebują już pomocy? Wtedy rodičia sa podriadujú. Wtedy to rodzice są tymi, którzy podporządkowują się, ktorí prichádzajú do tejto rodiny. Którzy przychodzą do tej rodziny. A mladá rodina je powinna vytvoriť také povzdušie. A młoda rodzina powinna jest po prostu stworzyć taký klimat, aby tí rodičia v pokojnej a radosnej starobe, żeby dožiť svoje. Rodzice mogli przeżyć spokojną, radosną starość. Wszyscy sme mladí. Wszyscy jesteśmy młodzi. A myslíte si, joj, kde to ešte všetko bude? I może pomyślicie, no tam jakaś przyszłość, kiedy to wszystko będzie. A ja vám tak môžem vyznať, že ešte teraz nedávno som bol mládežník. Ja muszę vám povedať, že ešte nedávno tému byłem młodzieżowiec. Veľmi rád som, miloval som s mládežou obecenstvo. Bardzo lubiłem taką spoločnosť s młodzieżom. A teraz už cítim, že prichádza ten čas. A teraz čuję już, že przychodzi ten čas. Kiedy to, co wyuczyłem, kiedy to, co ja nauczam, Aj mnie sa bude dotykać. Mnie tak samo zacznie się powoli dotyczyć. Jak widzicie, już są si prefarbił włosy. Jak widzicie, już zmieniłem kolor moich włosów. Już beliem. Już bardziej biel pojawia się. Kiedy som bol malý chlapec, som mal veľmi biele vlasy. Kiedy byłem młody chłop, mały chłopczyk, miałem bardzo takie białe włosy. A potem stale moje vlasy stmawiewali. I potem ciągle moje włosy stały się ciemniej, stawały się ciemniejsze. A teraz czym dalej, tym są asi młodszy. A teraz chyba według tego stwierdzam, że czym dalej, to jestem młodszy. Pretože zase mi beleju. Bo znowu stają się włosy coraz bardziej białe. A wiem, że wszystkie te rzeczy, o których mówię. Wiem, że wszystkie te rzeczy, których nauczam, o których mówię, sa zaczynają dotykać teraz z tego gledziska rodziców. Zaczynają się właśnie z tego punktu widzenia rodziców dotyczyć także i mnie. A preto vás prosím, abyście porozumieli, że to, co wam mówię. Dlatego proszę was, żebyście zrozumieli, że to, co do was mówię, że to mówię k wam z wielką odpowiedzialnością. Że to mówię do was, czując taką wielką odpowiedzialność. Teraz jesteście młodzi. Teraz jesteście jeszcze młodzi. Ale przyjdzie czas. Ale przyjdzie czas. Że to, co rozsiewacie w młodości. Że to, co siejecie w swojej młodości. Będziecie raz żać w swojej starości. Pewnego dnia będziecie rządzić, kiedy będziecie starzy. To będzie jeszcze bardzo daleko. To jeszcze daleko przed nami. Ale przyjdzie to. Ale ten moment nastanie. A wspomnijcie się. I wspomnijcie. Tak wam dziękuję. A więc dziękuję. Za waszą pozorność. Za to, że słuchaliście uważnie. Teraz byśmy się obrócili k Bożemu Słowu. Teraz przyszlibyśmy do Słowa Bożego. A poprosim brata Matusza, aby przeczytał z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 29 kapitoli od 31 wersza. A przeczytamy z pierwszej Księgi Mojżeszowej 29 rozdział. Pokraczujemy 30 kapitolą. Od 31 wersetu kontynuujemy czytanie, 30 rozdział. Od pierwszego wersa. Od pierwszego wersetu aż po koniec 24. A więc zaczynamy 29 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 31 wersetu, a czytamy do 24 wersetu 30 rozdziału. A Pan, widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna. I poczęła Lea i urodziła syna, i nazwała go Ruben, bo rzekła: wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła i urodziła syna, i rzekła: usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego, i nazwała go Symeon. Potem poczęła znów i urodziła syna, i rzekła: teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna, i rzekła: tym razem będę sławić Pana, dlatego nazwała go Juda, a potem przestała rodzić. A Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swojej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, aby miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa? A ona rzekła: oto niewolnica moja Bilha, obcuj z nią, że będzie mogła porodzić na kolanach moich, abym i ja miała z niej dzieci. I dała mu Bilhę, służącą swoją, za żonę, i Jakub obcował z nią. I poczęła Bilha i urodziła Jakubowi syna. A Rachela rzekła: oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego i dał mi syna, dlatego nazwała go Dan. A Bilha, służąca Racheli, poczęła ponownie i urodziła Jakubowi drugiego syna. A Rachela zaś rzekła: nadludzkie boje stoczyłam siostrą moją i zwyciężyłam, i nazwała go Naftali. A Lea, widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę, służącą swoją, i dała ją Jakubowi za żonę. A Zylpa zaś, służąca Lei, urodziła Jakubowi syna. I rzekła Lea: na pomyślność, i nazwała go Gad. Służąca Lei, Zylpa, urodziła Jakubowi drugiego syna. I Lea rzekła: na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą, i nazwała go Asher. A Ruben wyszedł podczas dni w pszenicy i znalazł na polu pokrzyki i przyniósł je Lei, matce swej. Wtedy Rachela rzekła do Lei: daj mi, proszę, pokrzyków syna twego. A ona jej odpowiedziała: czy mało ci tego, żeś mi zabrała męża? Chcesz zabrać też pokrzyki syna mego? Wtedy Rachela rzekła: niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego. A gdy wracał Jakub z pola wieczorem, Lea wyszła na jego spotkanie i rzekła: przyjdź do mnie, bo nabyłam cię sobie za pokrzyki syna mego, i spał z nią tej nocy. Wysłuchał Bóg Lei i poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. Wtedy rzekła Lea, Bóg dał mi nagrodę za to, że dałam mężowi memu służącą moją i nazwała go Issachar. I poczęła jeszcze raz i urodziła Jakubowi szóstego syna. Wtedy Lea rzekła, obdarzył mnie Bóg pięknym darem. Tym razem mój mąż zatrzyma mnie przy sobie, bo urodziłam mu sześciu synów i nazwała go Zebulon. A potem urodziła córkę i nazwała ją Dina. Spełnił też Bóg na Rachele i wysłuchał ją Bóg i uczynił ją płodną. Poczęła więc i urodziła syna i rzekła, zdjął Bóg hańbę moją i nazwała go Józef, mówiąc, oby Pan dodał mi jeszcze jednego syna. Veľmi taký zvláštny oddiel Božieho slova, ktorý možno, že poviete, no čo nám, brat Šanko, o tomto môžeš povedať? Bardzo ciekawy taký odstęp slova Božego i môže pomyslieť, no co na ten temat máš nám do povedzenia, Šanko? Však my už takéto problémy nemáme. Tiež my takých problémov už nemáme. Už nemáme mnohoženstvo. Už neupraviame bigami. Ale predsa niečo, čo odkazuje nám Božie slovo pre vás, mladí mužovia. Ale v zásade vlastne je coś, co Slovo Bože prekazuje nám, mladí mužovia. Viete, keď vidím ten zápas tých žien. Viete, keď vidím válku medzi sobou tých kobiet. Keď vidím, čo prežívajú tie ženy. Keď vidím, čo one prežívajú v svojom žiťu, tie kobiety. A zamyslím sa do toho ich psychického stavu. I začnem mysleť nad ich stanem psychičným. Nad tým, čo oni prežívali. Nad tým, čo oni prežívajú. Aké zranenia. Jaké zranenia. Zranenia citov. Zranenia učuťové. Aké žiarlenia. Jaká zazdrosť. Aké bolesti. Jaké bolesti. Nechcel by som byť ani jednou z tých žien. Nechciałbym byť ani jednou z tých kobiet. A viete prečo? Či viete dlaczego? Lebo tie ženy museli prežívať veľké utrpenie. Ponieważ te kobiety musiały przeżywać wielkie ucierpienie. A tak sa hľadám z tohoto celého Jakuba. I tak szukam tutaj v tym całym tekste Jakuba. A preto najprv vás chcem osloviť, mladí mužovia. Dlatego chcę najpierw się do vás zwrócić, młodzi mężowie. Ako keby sa Jakuba to netýkalo. Jako gdyby Jakuba nie dotyczyło to. Jakub sa tváril, že toto je problém týchto žien. Jakub po prostu myślał, že to jest problém tých kobiet. To je ich žiarlivosť. To jest ich zazdrosť. To je ich precitlivelosť. To jest ich také prevražlivienie. To je ich prežívanie. To jest po prostu ich życie. A keď si tá žena otvorila srdce tomu Jakubovi a hovorí, daj mi synov. A kiedy ta jego żona otworzyła swoje serce przed Jakubem i powiedziała mi, daj mi synów. Tak on jej odpowiedział, co som ja, Boh? A to on do niej odpowiedział, czy ja jestem Bogiem? Ktorý som ti odoprel Ktorý odmówiłem ci potomstwa? Ako keby sa jeho to netýkalo. Tak jakby jeho to v ogóle nedotyčilo, co dzieje się v jeho rodzinie. A prvorade vás, moji drahí, mladí bratia, mužovia bratia, chcem osloviť. A v pierwszym rzędzie do vás chce się zwrócić, moji drodzy, młodzi mężowie, bracia. Vy ste plne zodpovední za to, čo prežívajú vaše ženy. Vy jesteście v pełni odpowiedzialni za to, co będą przeżywać vaše żony. Ale aj vy, ktorí už máte svoje manželky. Ale vy tak samo, ktorí už máte svoje žony. Aj vy ste plne zodpovední za to, čo tam v skrytosti srdca oni prežívajú. Ale vy tak samo jesteście odpovedialní za to, co one prežívajú tam v głębi svojho srdca. Nemôžeš si povedať, že to, čo prežíva tvoja milá. Nie môžeš povedať do siebie, že to, co prežíva tvoja ukochana. To je jej vec. To je po prostu jej správa. Ale niekde si spolu zodpovedný za prežívanie toho svojho partnera. Ty jesteś spółodpowiedzialny za to, co przeżywa twój partner. Ty si spolu zodpovedný za to, čo prežíva tvoja žena. Ty jesteś spółodpowiedzialny za to, co przeżywa twoja žona. A vy, mladí mužovia, ktorí ešte sa len chystáte do manželstva. A vy, mladí mužovia, ktorí ešte pripravujete sa do manželstva. Viete už tým spôsobom, ako pristupujete k dievčatám. Viete už ten spôsob, v aký podchodíte do dievčin. Tak ten už ukazuje váš charakter. Ten už pokazuje na váš charakter. Že ako sa budete chovať v budúcnosti k iným. Že v jaký spôsob v prišlosti budete si zachovývať do iných kobiet. Ak vy každému dievčaťu dávate nádej do srdca. Jeżeli každej dievčine dajete nádeje do srdca. Že snad máte o ňu záujem. Že možno jste si zainteresovaní o ňom. Tak ani si možno neuvedomujete, že zahrávate s veľmi jemnými ženskými citmi. To možno neuświadamiacie to sobie, že máte do činenia s bardzo vražlivými kobiecymi uczuciami. A neviete, čo tie dievčatá prežívajú. I neviete, co prežívajú tie dievčatá. Koľko sklamaní. Ile frustrácií. Koľko depresií. Ile depresií. Koľko tlaku. Ile napięć. Ja som nedávno bol v jednom zbore. Ja byłem przed jakimś czasem w jednym zborze. A v jednej rodine vždycky s takou radosťou ma prijímali. I v jednej rodine zawsze s takou radosťou prijímovali mne. A teraz, keď som prišiel tam na návštevu. A teraz, kedy prichodzę do nich. Tak som videl, že takí boli ako keby aj mamku, aj otca, aj dcerku. Všetky ako keby boli vyfackali. To ja się czułem tak, jakby oni po prostu pobili się między sobą. Albo niekto inny ich. Albo ktoś inny, żeby ich pobił. Hovorím, čo sa deje? Ja pýtam, co si deje? Vidím, že ste všetci v bolesti. Vidím, že všetci prežívate jakýs ból. A viete, čo povedal? Viete, co ten otec rodiny? Povedal ten ojciec rodiny? Bratišanko, musíme ti povedať, čo sa tu stalo. Bratišanko, musíme povedať ti, co vydarzilo się tutaj. Bol jeden chlapec z mládeže. Byl jeden chłopak z młodzieży. Ktorý stále s našou dcerkou bol spolu. Ciągle widywaliśmy go z naszą córką razem. Proste, kiedy miał chwilę wolnego czasu, już był u nas. Po prostu, kiedy miał chwilę wolnego, już był u nas. A on proste używał to dobro naszej rodziny. I po prostu wykorzystywał to gościnność naszej rodziny. A kiedyśmy się brali niegdzie, na dovolenku. A kiedy wyjeżdżaliśmy gdzieś na wczasy. Tak nam naznaczył, że on by rady się z nami. To tak po prostu sugerował, żeby chętnie by pojechałby z nami. A myśmy to tak brali, zrejme asi zaczyna tu ważny wzťah z naszą córką. A myśmy do tego podchodzili w ten sposób, że no chyba zaczyna się jakiś poważniejszy stosunek, czy relacja z naszą córką. A chowania chłopca w oczy tomu dziewczaciu naszmu, myśmy widzieli, że to sa wywija jeden. I patrząc na zachowanie tego chłopaka do naszej córki, zobaczyliśmy, że chyba tu ma miejsce jakaś poważniejsza relacja. Nasza córka była przeświadczona o tym. Nasza córka przekonana była o tym, że on ma o nią zaujem. Że jest zainteresowany nią. A przedstaw si. Wyobraź sobie. W niedzielę rano. W zborze. Starší zboru vyhlasuje. Starší zboru ogłasza przed zborem. Že tento chlapec mal zásnuby s iným dievčatom. Že ten chlopak po prostu zaręczył się z inną dziewczyną. Všetkých to tak prekvapilo. Všetkých tak bardzo to zdziwiło. Tak to všetkých zobralo. Tak všetkých jakoby zašokovalo. Že jednoducho my sa nevieme z toho spamätať. Po prostu nie potrafimy opamiętać się z tego. A hovorí, tak sme sklamaní. Mówi, tak jesteśmy zawiedzeni. Taká bolesť je v našich srdcach. Taký ból jest w naszych sercach. Ja som sa tak usmial na nich. Ja tak uśmiechnąłem się do nich. Ja by som na vašom mieste sa radoval. Ja bym na vašom miejscu cieszył się. Ako to możesz, bratčanko? Braciszanko, w jaki sposób? Jak ty to mówisz? Lebo sa prejavil jeho charakter. Ponieważ pokazał się jego charakter, mówię. A raczej teraz... I wolelibyście, żeby teraz się pokazał... Ako w małżeństwie. Jak niż w małżeństwie. A naraz zaczęli rozmyślać inaczej. I nagle w inny sposób zaczęli podchodzić do tego. A oni mówią, a uznaj, masz prawdę. I oni mówią, no rzeczywiście, masz rację. Pozrite, wasza córka jest czysta. A ja mówię, popatrzcie, wasza córka jest czysta. Wasza córka jest stale przyprawiona. Ciągle jest gotowa, przygotowana. Preden pożegnany małżeński żywot. Dla tego błogosławionego małżeńskiego życia. Sice się sklamani. Wprawdzie jesteście zawiedzeni. Sice jesteście zranieni. Wprawdzie zranieni jesteście. Ale o jaki czas na to aj zapomniecie. Ale czas przejdzie i zapomnicie o tym. Ale gdyby się to stało w małżeństwie. Ale gdyby to wydarzyło się w małżeństwie. Bo ten charakter zaraz przejawi. Ponieważ ten charakter po prostu raz objawi się. Wy byście jako rodzice stale trpeli. Wy jako rodzice ciągle cierpielibyście. Bo to jest wasze jedyne dziecko. Ponieważ to jest wasza jedyna córka. A nigdy byście pokoju nie mieli. Nigdy nie mielibyście spokoju. Pan Bóg was od niego osłabił. Pan Bóg uwolnił was od niego. Twarda rzecz, tak? Twarda mowa. Braciszanko, wolny twardo rozprawa. Braciszanko, on tak bardzo twardo mówi do nas. Młodzi bracia, młodzi mężowie. Młodzi bracia i młodzi mężczyźni. Nie zahrawajcie się z cytmi dziewczat. Nie bawcie się z uczuciami kobiet. Nie zahrawajcie się z cytmi żien. Nie bawcie się z uczuciami dziewcząt. Ale skuście się wżyć do ich sytuacji. Ale spróbujcie po prostu wejść w ich sytuację. A skuście prehodnocować swoje sprawanie. I spróbujcie popatrzeć wstecz i przewartościować swoje zachowanie. Abyście nie wzbudzowali nadzieje. Żebyś po prostu nie wzbudzał nadziei w dziewczętach. Ale abyście się modlili. A żebyś modlił się. Ja są od 15 roków swojego żywota. Od swoich 15 lat swojego życia. Ako som sa odovzdal Pánu Ježišovi. Od wtedy, kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Ja som sa modlil za jedyne dziewczę. Modliłem się za jedyną dziewczynę. Za jedyną tu swoją budúcu manželku. Za jedyną tę swoją przyszłą żonę. A varoval som sa, aby som budil city. I strzegłem się, żeby wzbudzać jakieś uczucia w innych dziewczętach. A dziękuję Panu Jezusowi. I dziękuję Panu Jezusowi, że on widział moją uprymną, że widział moje szczere pragnienie. A że mi ukazał tu prawo. I że pokazał mi na tę właściwą. A mogłem są tomuto dziewczaciu budować jej city. I mogłem właśnie budować uczucia w temu dziewczęciu. Wiecie, są niektórzy mężowie. Są niektórzy mężowie, którzy są z tymi to cytmi, a i swojej własnej żeny zahrawają. Którzy bawią się nawet z uczuciami swojej własnej żony. Wiecie, a mnokrát to graniczy aż z sadyzmem. I wiecie, wiele razy jest to na pograniczu sadyzmu. Że żena trpi. Że żona jego cierpi. Sużuje się. Ona trapi się. A on nie urobi nic preto. I nic nie zrobi dlatego. Aby ona miała istotę. Żeby miała pewność. Że mój mąż jest wierny. Że mój mąż jest wierny. A że ten mój mąż len mnie miłuje. I że ten mój mąż tylko mnie kocha. A jedynie u mnie ma zaujmy. I tylko on o mnie ma zainteresowanie. Ty to mężowie zachowają tak. Ci mężowie zachowują się tak. Że to jest rzecz mojej żony. Także to jest po prostu sprawa mojej żony. Niech się z tym wyrówna. Niech ona po prostu coś z tym zrobi. A twarzy się, jako keby tu nie był żaden problem. I tak zachowuje się, jakby tu nie było żadnego problemu. Ale ten problem tu jest. Ale ten problem tutaj jest. A ja wam teraz powiem przykład jednej młodej rodziny. I powiem wam to na przykładzie jednej młodej rodziny. Ten to młody mąż był bardzo piękny. Młody mężczyzna był bardzo przystojny. Urasteny. Taki wyrósł. Taki atlet. I był taki, miał postawy atlety. A wybrał sobie jedno dziewczę. I wybrał jedną dziewczynę ze zboru. A żyli. Ślubili sobie wierność. I obiecali sobie wierność. A to dziewczę proste bolo vedené od tých rodičov k takej čistote, čistote myslenia. A tá dievčina bola provádzona už ze svojho domu rodinného do takej čistosti myšli. A takej vernosti. I do takej vernosti. A ona otvorila to svoje srdce tomuto svojmu mužovi. Ona otvorila svoje srdce do svojho męża. A veľmi ho milovala. I bardzo kochala go. Ale nás si všimla, že tento jej muž... Ale nagle zauważyła, že ten jej mąż... Že potiahli mu oči krátke sukne. Že krótke sukne zvrúčili mu uvage. A že blondinky mu veľmi rezali. I že blondinky bardzo podobały mu się. A keď išli nejaké blondinky, tak hneď mu to potiahlo hlavu. A kedy miali go pevne jakiekoľvek blondinky, to zawsze oglądal się. A ona si to všimla. Ona zauważyła to. Trápila sa s tým. Ona ciągle s tým się męczyła. Úplne stravovalo ju to znútra. Zupełnie trawiło to jej wnętrze. Ona nechápala, ona celé svoje srdce dala mužovi. Nie rozumiała tego, przecież całe svoje srdce jemu oddała. Ako môže on takto? Jak on môže tak się zachowywać? Ako môže byť tak lahostajný k tomu, čo ona prežíva? Jak môže tak lekko podchodzić do tego, co ona przeżywa? Ani ja som tomu nerozumiel. Nawet ja nie rozumiałem tego. A táto mladá žena hovorievala. A tá mladá žena zawsze mówiła. Hovorí, bratšanko. Mówi, bratešanko. Ja by som tak túžila mať taký vzťah so svojím mužom, tak, ako ty máš so svojím. Tak bardzo pragnęła, bym mieć stosunek ze svojím mężem, taký, jak ty máš ze svojím ženom. Ja nemám žiadnu istotu. Nemám žiadnej pevnosti. A on vôbec sa o to nestará, čo ja prežívam. A on nie troszczy się o to, co ja przeżywam. Nakoniec sa rozviedli. Wreszcie wzięli rozwód. A on si ešte stále myslel, že tá moja hlúpa žena. I on ciągle sobie myślał o nie, že to ona jest taka jego głupią żoną. Tá žiarlivá žena. A že jest zazdrosna. Ja som videl, že ona nie je žiarlivá. Ale widziałem, že to nie jest zazdrosť. Ale má mnohé príčiny na to. Ale wiele dowodów ma do tego. Aby videla, že ten jej muž nie rozmýšľa čisto. Żeby wiedziała, że ten jej mąż nie myśli w czysty sposób. A nie dáva jej žiadnej istoty. A žiadnej istoty vernosti. I nie daje jej żadnej pewności wierności. On choval sa voči nej tak, že to je jej problém. Zachowywał się do niej tak, że to jest po prostu jej sprawa. Na koniec sa rozišli. A wreszcie wzięli rozwód. On sa tváril, že nechápe, čo... Prečo k tomu muselo dojsť? On po prostu stwierdził, že nerozumie, dlaczego musiało do tego dojsť. Ale to, že nerozumel, to bola len taká zástiera. Ale to, že on nerozumiał, to było také tylko taká mgła koło tego. Zástiera jeho pýchy. Żeby zakryť jego pychę. A dokonca jemu sa to lúbilo. I jemu podobało się. Že tá žena tak... Tak sa trápi. Že ta žona tak menčí sa v sobě. A teraz, keď pozerám sa do toho Jakubovho života... A teraz, kedy patrzę na życie Jakuba... A pozerám sa do toho zápasu tých žien... I patrzę na tę walkę tych žon... Pýtam sa, kde si Jakub? To pytam, kde jest Jakub? Kde si ty muž? Kde jesteś ty mężu? Kde si ty mužu Boží? Kde jesteś ty mężu Boží? Vo svojom zmýšľaní. V svojim spôsobe myšlenia. So svojimi citmi. Ze svojimi uczuciami. So svojimi túžbami. Ze svojimi pragnieniami. Kde sa nachádza? Kde jesteś? Nevidíš, koľko bolesti spôsobíš? Či nevidíš, že bólu ty povodujesz? V tom zápase o tom, aby si ty mal veľkú rodinu. V tej walce o to, żebyś ty miał wielką rodzinę. Aby bolo... Tvojho potomstva ako... Żeby twojego potomstva było tak jak gwiazd na niebie. Hľadáš svoje vlastné ciele. Szukasz swoich własnych celów. Swoich własnych túžob. Swoje własne pragnienia. Bežíš za naplnením svojich vlastných predstav. Biegniesz, żeby wypełnić swoje własne wyobrażenia. A nie widzisz, że tu srdcia sú zranené. A nie widzisz te zranione serca. A nie widzisz to... Čo sa tu vôbec deje? Nie vidíš po prostu, co sa deje tutaj. Jakub, kde si z tohoto príbehu? Jakubie, kde jesteš tutaj? Furt ťa vidím len niekde v posteli. Ciągle widzę cię gdzieś tam tylko na łóżku. Raz z jedną, raz z drugą. Raz z jedną, inny razem z drugą. A widzim, że napełniasz swoje własne przedstawy. I widzę, że wypełniasz tylko swoje własne wyobrażenia. Żywisz swoje własne city. Ty pielęgnujesz swoje własne uczucia. A si ślepy. I jesteś ślepy. I głuchy. I głuchy. A nie poczujesz krzyk. I nie słyszysz ten okrzyk. Ten narek duszy. I ten płacz duszy. Młodzi mężowie. Młodzi mężczyźni. Preto som hovoril najprv k vám. Dlatego mówiłem, zwróciłem się najpierw do was. To jest veľmi vážna vec. To jest bardzo ważna rzecz. A ja vám chcem dať vydať svedectvo z mojego života. Ja chcę wam dać świadectwo mojego życia. Ja mam 50 rokov. Mam 50 lat. A ešte stále. I jeszcze ciągle. Stále uistujem svoju manželku. Ciągle zapewniam swoją żonę. Że ona jest pre mnie ta najmilsza. Że ona jest dla mnie ta najmilsza. Najkrajsza. Najpiękniejsza. Najprzyciążliwejsza. Jak to powiedzieć? Najbardziej pociągająca. O, pastor podpowiada. To jest moje świadectwo. To jest moje świadectwo. A gdyby som widział, że moja żona sa trápi. A gdybym widział, że moja żona jest taka, męczy się. Tak by som prišiel k niej. To podszedłem by do niej. A do wtedy. I dotychczas. Kim najdzie odwagę mi powiedzieć te najgłębsze swoje rzeczy. Dopóki znajdzie odwagę, żeby powiedzieć mi te najskrytsze rzeczy. By som trávil s ňou czas. Ja spędzałbym swój czas z nią. Aby som spolu s ňou v modlitbe tieto problémy. Żebym razem z nią w modlitwie przyniósł te problemy do Pana. Tak widzim tento odkaz Boží k tebe. A więc widzę to przesłanie Boże do ciebie, młody mężczyzno. A możemy powiedzieć, że aj w 50-tke. I mogę powiedzieć, że nawet w 50 latach. Jest veľmi krásny. A veľmi požehnaný ten môj vzťah s mojou manželkou. Ten môj stosunek s mojou ženou je bardzo błogosławiony i bardzo piękny. Teraz sa obrátim k vám, milé sestry. Teraz chcem zvrútiť sa do vás, kohané siostry. Teraz sa trošku pozrime do toho zápasu a do toho myslenia týchto žien. Popatrzmy trochę, zaglądnijmy do tej walki, do tego sposobu myślenia tych kobiet. Proste tieto ženy, čo prežívajú vo svojom srdci? Co przeżywają w swoim sercu te kobiety? Oni vo svojom mužovi vidia nejaký idol. Oni widzą v svojim mężu coś v rodzaju idola. To je muž. To jest mężczyzna. Ja sa mu chcem lúbiť. Ja chcę podobać mu się. Ale varujem ťa, milá sestra. Ja przestrzegam cię, kochana siostro. Milá mladá sestra, ktorá ešte pred výberom partnera. Kochaná mladá siostro, pred ktorom stojí dopiero ten výbor partnera. Aby si si nikdy zo svojho partnera neurobila idola. Žebyš nikdy nezrobila ze svojho partnera idola. Nikdy si nesprav z neho takého božika. Nikdy nezrob sobie z neho takého božka. Poznal som jednu sestru, ktorá tak veľmi si... Tak veľmi milovala svojho manžela. Ja znałem jedną siostrę, która tak bardzo kochała swojego męża. Co mu na oczach widziała? Że co tylko widziała mu na oczach. Wszystko mu urobiła. Wszystko mu zrobiła. Wariła mu. Gotowała, piekła. Proste wszystko około niego. Po prostu około Pana Boga. Wszystko robiła koło niego, to jak około Pana Boga. A Panu Bogu to nie patrzyło. A Panu Bogu nie podobało to się. To małżeństwo skrachowało. A to małżeństwo splajtowało. To małżeństwo nie trwało długo. To małżeństwo nie trwało długo. Wiele bolesti było w tym małżeństwie. Wiele bólu było w tym małżeństwie. Sestra moja, nigdy si nie urob zo swojego męża bożika. Siostro, nigdy nie zrób sobie nie ze swojego męża bożka. Ty musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć. Że na pierwszym miejscu w twoim życiu musi być Pan. Że na pierwszym miejscu w twoim życiu musi być Pan Jezus. Ty nie smiesz się zamienić swój związek. Nie możesz zamienić sobie te relacje. nesmiete byť muž alebo tvoj partner prvší a bližší ako Pán Ježiš. Nemôže ti byť tvoj muž alebo tvoj partner bližší než Pán Ježiš Kristus. Niekto z vás sa ma opýta, bráčanko, je to vôbec možné takto rozmýšľať? I ktoś môže z vás zadať mi pytanie, šanko, či je možlivé v ogóle v ten spôsob podchodiť do tej správy? Nie, že je len možné. Ja mówię, nie tylko možlivé jest. Ale je to nevyhnutné. Ale je to nezbędné. Pretože čokoľvek postavíme pred Pána Ježiša v našom živote. Ponieważ cokoľvek vypředí Pána Jezusa v našem życiu. Niech je to môj muž. Či to je môj mąż? Alebo moje dieťa. Alebo moje decko. Alebo čokoľvek. Alebo cokoľvek. Stáva sa mi Bohom. To ono staje się dla mnie Bogiem. A to prvé prikázanie Božie je. Pierwsze przykazanie Boże jest. Że nie budeš mať iných bohov. Nie będziesz miał innych bogów. Čokoľvek. Cokoľvek. Ty postawisz przed Pana Jezusa. Przed svoj vzťah s Pánom Ježišom. Przed svoju relację s Panem Jezusem. A keby si ho modlitbami posvecoval. I gdybyś nawet modlitwami uświęcał go. A keby si to ja nie wiem czym wszystkim to posvecoval. I nie wiem czym wszystkim, żebyś uświęcał to. Dokonca keby ti Božie dielo bolo dôležitejšie ako a svetejšie ako tvoj vzťah s tvojim Pánom. Nawet gdyby to Boże dzieło było dla ciebie bardziej droższe niż twoja relacja z Panem, tak ti musím povedať, že Božie dielo sa ti stáva Bohom. To muszę ci powiedzieć, że to Boże dzieło, ta twoja służba staje się Bogiem dla ciebie. Nic nie może stać przed Bogiem. Nic nie może wyprzedzić Boga. Najpierwszy a najpredniejszy wzťah jest twoim Panem. Najbardziej ważny i pierwszy relacja musi być z twoim Bogiem. A tu veľmi ťa prosím, milá sestra. I bardzo tutaj proszę cię, kochana siostro, abyś chránila swoje city. Żebyś chroniła swoje uczucia. Ja wiem, że priam horí tvoje srdce túžbou milovať. Ja wiem, że twoje serce pełne jest túžba. Tęsknoty, żeby kochać. Ale najpierw miłuj swojego Pana. Ale najpierw kochaj swojego Pana. Najpierw wzťah maj z nim. Miej z nim zawsze ten pierwszy kontakt, relacje. Nie maj między Panem a tobą swojego budúceného partnera. Niech twój przyszły partner nie stoi między tobą i Panem. A kiedy przyjdzie już tento partner, nie smie cię oddzielić od toho prvoradého vzťahu. A kiedy ten partner przyjdzie do twojego życia, to nie może oddzielić cię od twojej relacji z Jezusem. A ja wam tak poradím, ako to możecie zachować. I dam wam taką radę, w jaki sposób utrzymać to. Najkrytyczniejsze są w małżeństwie prawe medowe tygodnie. Najbardziej krytyczne w małżeństwie są miesiące miodowe. Preto, że mesiace. No u nas mesiace, u was tygodnie? U nas na Slovensku już nie ani tygodnie, ale dni. Proste, preto są najkrytyczniejsze. A więc dlatego są najbardziej krytyczne. Lebo títo mladí ľudia si myslia, że teraz my len patrimy len. Ponieważ ci młodzi ludzie myślą, że teraz należymy tylko do siebie. A to, co mamy między sobą, to jest len pre nas. I to, co jest między nami, to należy tylko do nas. A mnohokrát już po medowych tygodniach. I wiele razy po tych miesiącach miodowych. Już właśnie minął ca med. A więc już tego miodu już nie ma. A już hrka prázdna nádoba. Już tylko puste naczynie dźwięczy. Wiecie co? Dam wam radę. Dam wam taką radę. Szetrycie się z tym miodem. Ty po prostu oszczędzaj z tym miodem. Jedz tylko. Jedz tylko tyle. Aby sa ti nie pokazil żołądek. Żeby żołądek nie popsuł ci się. Máte niektoré výrazy také zvláštne. Niektoré określenia máte také ciekawe. To ja, keď počúvam, že popsul, tak to je ako odvodené od psa, nie? Ja kiedy słyszę słowo popsul się, to znaczy coś związanego z psem to jest w słowackim. Szetrycie si ten med. A więc oszczędzajcie tego miodu. Skúste zjeść za flaszu medu. Spróbujcie cały słoik miodu zjeść. Żołądek sa vám pokazuje. Żołądek zepsuje się. A preto, Aj w tych miodowych tygodniach. Dlatego w tych miesiącach miodowych. Wołajcie Pana Jezusa. Wołajcie na Pana Jezusa. Miejcie czas na Pana. Miejcie czas z Panem. Miejcie czas na modlitwę. Miejcie czas na modlitwę. Miejcie czas na rozjmanie Bożego. Zróbcie sobie czas na rozważanie Słowa Bożego. Miejcie czas trawić czas ze swoim Panem. Miejcie taki czas, żeby spędzić go razem z Panem. Abyście si nie pokazili żołądka. Żebyś nie zepsuł sobie żołądka. Wiecie, aj zwłaszcza, że Pan Bóg się stara. Wiecie, ciekawe jest, że Pan Bóg troszczy się, aby sam nam ten żołądek nie pokazał. Żeby ten żołądek nie zepsuł nam się. Wiecie, gdzie to jeszcze widzi? Czy wiecie, gdzie to mogę jeszcze dostrzegać? Mojżesz, kiedy teda Gospodin przez Mojżesza nariadził tomu izraelskiemu narodu, kiedy miał wyjść won z Egipta. Kiedy Pan Bóg polecił temu narodowi izraelskiemu przez Mojżesza, kiedy miał opuścić Egipt, tak im powiedział, będziecie jeść baranka, pieczonego baranka. To powiedział do nich, będziecie jedli pieczonego baranka w pośpiechu. A wiecie, co to jest pieczonego baranka, pieczone mięso w spechu? Czy wiecie, co to znaczy jeść pieczone mięso w ogóle w pośpiechu? Nachadzać do siebie porządne kusy mięsa. Narzucać do siebie porządne kawałki mięsa. Można dobre masne kusy. Może takie tłuste. Teraz? A teraz? Teraz ale trzeba je strawić. Teraz trzeba im przetrawić. To nie lęże na jeźdźca. To nie tylko narzucać do siebie. Ale to trzeba strawić. Ale tak samo trzeba to przetrawić. A Pan Bóg już myślał na to. I Pan Bóg już do przodu pomyślał o tym. Aby ty to Izraelici i wszyscy nie pokazali na tą noc żalu. Żeby ten Izrael nie popsuł sobie żołądka w tej nocy. Aby się nie stało, że wyjdą won z Egipta, a wszyscy... Żeby nie wydarzyło się, że wyjdą z Egiptu i wszyscy wymiotują. Pan Bóg się stara o to, a wiecie jak? Pan Bóg troszczy się o to, a czy wiecie w jaki sposób? Powiedział im, będziecie jeść to baranka. Powiedział do nich, będziecie jedli tego baranka. Te chutne kusy. Te smaczne kawałki mięsa. Ale z horkimi bylinami. Ale z gorzkimi ziołami. A wiecie, na co były te gorkie byliny? A czy wiecie, po co były te gorzkie zioła? Te gorkie byliny, te wywoływały podrażnienie żołądka. Te gorzkie zioła wywoływały takie podrażnienie żołądka, które spowodowało wywołanie kiseliny. Które spowodowało kwasów, jak wydzielanie kwasów. A prawie te kiseliny z żołądka, które te byliny wywołały. A właśnie te kwasy żołądkowe, które te zioła wydzielały. Tak prawie te spowodowały, że dobrze wiedzieli strawić te pewne kusy mięsa. To właśnie one spowodowały, że dobrze poszło trawienie tych wielkich kawałków mięsa. Widzicie, w tym myśleniu, Bożym myśleniu. Widzicie, w tych Bożych myślach Pan Bóg myśli na wszystko. Pan Bóg myśli o wszystkim. Kiedy myśli na pożegnanie twojego życia. Kiedy myśli, żeby pobłogosławić twoje życie, tak już myśli aj na to, abyś to pożegnanie wiedział. To tak samo już myśli o tym, żebyś to błogosławieństwo potrafił przyjąć. A preto aj teraz. I dlatego tak samo teraz. A się dasz otázku, prečo ja mam przez medowe tydzień mać takie obecenstwo. Kiedy zadasz sobie pytanie, dlaczego podczas miesiąca miodowego ja muszę mieć społeczność z Bogiem? Kiedy odłożym swoją pracę. Kiedy dam na bok swoją pracę. Kiedy odłożym proste wszystkie te inne związki na bok. Kiedy dam na bok wszystkie te inne relacje. Aby som mogła być ze swoim młodym mężem. Tylko po to, żeby być ze swoim młodym mężem. A aby som takto mogła proste te medowe tygodnie z nim przeżyć. I żeby w ten sposób po prostu przeżyć razem ten miesiąc miodowy. Dlaczego mam te rzeczy przeżywać z Panem? Dlaczego ja muszę te rzeczy przeżywać z Panem? Dlaczego? Ono, wiecie, ono, tam Boże Słowo ci zacznie do tego mówić. Wiecie, Boże Słowo zacznie mówić ci do tego. Do tych twoich sposobów. Do tych twoich sposobów. A ono jest to niekiedy jako taka horka byli. I czasami ono sprawia takie kwasy, jak gorzkie zioła. Ale to jest wszystko preto. Ale to wszystko dlatego, abyś wiedział strawić. Żebyś dobrze potrafił strawić ten miód. Abyś skutecznie te miodowe tygodnie. Żebyś rzeczywiście ten miesiąc miodowy. Abyś ich wiedział tak strawić. Żebyś potrafił ich tak strawić. A tak, abyś to wiedziała strawić. I aby si nemala z toho pokazený žalúdok. Žebyš nemiala zepsutého žalúdku. Teda, milé sestry. A viens, kohane šostry? Neurobte si idol zo svojho partnera. Nezrúbte ze svojho partnera idola. Chránte sa z toho. Bronte sa tego. Aby ste si taký vzťah vytvorili so svojím mužom. Žebyš taký stosunek miala so svojím mužom. Že tam nestojí medzi vami Pán Ježiš. Že nebude medzi vami Pána Jezusa. Musíš vedieť. Musíš zavše byť švedomá. Že najprv tvoj muž patrí Pánu Ježišu. Že tvoj muž do, v prvom rade náleží do Pána. A potom tebe. A potom do tebe. Ty mladý muži. A więc ty młody mężczyzno. Tak sa približuj k svojej mladej žene. Tak zblížaj sa do svojej mladej žony. Že ona najprv patrí Pánu Ježišovi. S tom myslom, že ona najprv náleží do Pána. A potom k tebe. A potom dopiero do tebe. Ak to nevieš takto akceptovať. Že nie potrafíš raz zaakceptovať to v ten spôsob. Už je prekliatie na tvojom ste. To už prekliatstvo je na vašich stosunkách. A to je otázka času. I to je tylko kwestia času. Kedy tento vzťah končí. Kiedy ten związek się zakończy. Ty musisz tak zachádzať mladý mužu so svojou mladou ženou. Młody mężu w ten sposób musisz podchodzić do swojej żony. Ako, która jest nádobą Bożą. W taki sposób, jakby ona była Bożym naczyniem. Tak musisz zachádzať so svojou ženou. Tak samo musisz podchodzić do swojej żony. Że ona jest chrámom Świętego Ducha. Jakby ona była świątynią Ducha Świętego. A wszystkie wasze wzťahy? I wszystkie wasze relacje. Wszystko to, co robisz z nią. Wszystko to, co wykonujesz razem z nią. A to, co jaki wzťah pestujesz z nią. I to, jaką relację ty nawiązałeś, czy będziesz nawiązywał z nią. Ty musisz z nią tak zachadzać. To musisz w taki sposób postępować z nią. Jako z nádobą Bożą. Jak z naczyniem Pana. Jako z tą, to, w której przebywa Święty Duch. Jako z tą, w której Duch Święty przebywa. A ty, żena. I ty, żono. Nie smiesz widzieć w swoim mężowi. Nie możesz widzieć swoim mężu. Niekogo, który jest len seksualny obiekt. Kogoś, który jest tylko obiektem seksualnym. Ale masz w nim widzieć. Ale musisz dostrzegać w nim Boże naczynie. Wiecie, ako mnie to veľmi povzbudzuje? Czy wiecie, jak bardzo mnie pobudza to? Keď moja manželka mi powie. Kiedy moja żona powie do mnie. Widzę, moje drahy. Widzę, mój kochanie. Że ty si Bożym służobem. Że ty jesteś sługą Bożym. Widzę, że si jego nádobą. Widzę, że ty jesteś jego naczyniem. Ważim si ťa. Cenię sobie ciebie. A si mi na pożegnanie. I jesteś mi dla błogosławieństwa. Wiecie, kiedy te wzťahy si takto budujemy na Pana Jezusa. Wiecie, kiedy te nasze relacje budujemy na Panu Jezusie. Przychodzi czas, kiedy żona przyjdzie do przechodu. To przychodzi czas, kiedy żona przeżywa przejście, tak się to mówi. Przestanie rodzić dzieci. A ja widzę, że mnohe żeny. I widzę, że wiele kobiet. Nie, to nie jest jeden czas. Proste nie jest równaki czas u każdej żony. Ten czas przejścia nie występuje w tym samym czasie u wszystkich kobiet. Ja som wiedział o jednej sestre. Ja wiedziałem o pewnej siostrze. W zborze, o której mi manżelka mówiła. W zborze, o która moja żona mówiła mi o niej. Że nieco cez 30 roków mała, a już była w przechodzie. Że miała ponad 30 lat coś tylko i już przeżywała to przejście. A to jest bardzo krytyczny, psychicznie krytyczny czas. I to jest psychicznie bardzo krytyczny moment w życiu kobiety. Mnohe żeny są w tym czasie psychicznie zrudzie. Wiele kobiet właśnie w tym czasie podlega psychicznemu, nie wiem, frustracji. A mnoho manželstiev sa práve v tomto čase. I wiele małżeństw właśnie w tym czasie tego przejścia sa rozbijajú a rozchádzajú sa. To rozchodzą się. Muž nechápe prežívanie svojej ženy. Nie rozumie, co jego żona przeżywa. A žena zase jednoducho sa trápi a súžuje sa tým, a že jej muž je niekde celkom inde. Že a jeho žona znovu menčí sa tým, že jej muž je zupełnie gdzieś indziej. Tak vidíte, že tie vzťahy v manželstve. A więc vidíte, že tie relácie v manželstve. To nie je len med lízať. To nie je tylko miód lízať. Ale tie vzťahy v manželstve. Ale tie relácie v manželstve. To je aj med lízať. To je i lízať miód. Ale jesť aj horké byly. Ale tak samo zjadať tie gorzkie ziołowa. A to je to Božie slovo. A tými ziołami to je slovo Bože. Preto majte obecenstvo s Pánom. Dlatego miejcie spoločnosť s Pánem. Budujte svoj vzťah na Pána. Budujte svoje relácie na Pánu. Už teraz sa modlite. I už teraz modlite sa. Aby medzi vami. Že by medzi vami. Vždy mohol byť Pán Ježiš. Zavše mohol byť Pán Jezus. Aby ste si jeden z druhého neurobili Pána Boha. Žebyš jeden v druhým nevidel Pána Boga. Aby ste boli citliví na potreby jeden druhý. Že by ste byli čujní, učulení na potreby jeden a, druhého. A to nie len na fyzické a sexuálne i to nie tylko, jeżeli chodzi o fizyczne albo seksualne rzeczy. Ale na psychické. Ale tak samo na psychiczne przeżycia tego partnera. A viete, aký som šťastný, keď prídem domov? Viete, aký som šťastný, kedy vrúce do domu? A môže vidieť, že moja manželka je vyrovnaná. I môže vidieť, že moja žena je spokojná v srdcu. Keď vidím, že ten čas jej prechodu prechádzal tak normálne. Keď vidím, že čas prejšťa ona v normálny spôsob prežila. Neprežila nejaké frustrácie. Neprežila jakéž frustrácii. A snažil som sa maximálne dávať pozor. I starávam sa maximálne uvážať. Aby každé to obdobie svojho života. Žeby každý okres v jej žiťu. Keď kvitla. I kedy, jak to povie, kvitla, tak? Kvitla ako rúža. Kvitla tak, jak rúža. Rodila deti. Kedy rodila deti. A keď sa jej život už zatvoril. I tak samo, kedy ono už zamknelo jej sa. A už nerodí deti. I už dalej nerodí deti. Aby v každom tom žeby období. V každom tým okrese. Prežívala tú hlbokú istotu. Prežívala tú głęboką pewność. Že v každom tom čase. Že v každom čase je milovaná. Je kochanom. A že je potrebná. I že je potrebnom. Za to sme zodpovední my, bratia. To je naša odpovedalnosť, bratia. A vy, sestry. A vy, sestry. Pozor, nevyrobte si problém. Uvažajte, nezrúbte, nevstvúšte sobie problému. Tým, že si zo svojho muža spravíte idol. Přesto, že patříte na svojho męża ako na idola. Ale vašim Bohom je Pán Ježiš. Ale vašim Bogom je Pán Jezus. Vy nepotrebujete mať zo svojho muža. Nepotrebujete Boha. Zrobiť sobie ze svojho męża Boga. Nevystavujte ho pokušeniu. Nekúšte go. Lebo na jednom mieste Božie slovo. Ponieważ hovorí, Božie slovo mluví v jednom miejscu. Že budem vás byť vašimi Bohami. Že bende bil vás vašimi Bogami. Teda čokoľvek ty si urobíš, z čokoľvek si urobíš Boha. A więc čokoľvek ty zrobíš sobie Boga. Vráti sa ti to ako bolestná, bolestivá. To vrúči to do tebe ako, ako ký pełny bolesti. A toho vás varuje. I přestřegám vás před tým. Buďte požehnaní. Buďte bogoslavení. Amen. Amen. Modlíme sa. Modlíme sa. Drahý Pane Ježišu Kriste. Drogý Pane Jezu. Ja viem, že toto kázanie nielen táto malá skupinka mladých ľudí počúva. Viem, že tego kázania neslúcha tylko tá malá grupa młodzieży. Ale že toto kázanie budú počúvať mnohí mladí mužovia i ženy. Ale že to kázanie budú slyšať wiele młodych mężów i żon. V celom Polsku. Na całej Polsce. Ty mi to zvestuješ, Panie Ježišu. Ty ogłaszasz mi to, Panie Jezu. A ja ťa pokorne prosím. I prosím ťa s pokorom. Teraz, keď vyšlo slovo od teba. Teraz, kedy slovo od tebe vyšlo. Aby to našlo osevné pole. Žeby znalazlo pole do od zasievu. Pripravené srdcia mužov i žien. Przygotowane srdca mężów i żon. Chlapcov i dievčat. Chlapakov i dievčont. Všetkých tých. Všetkých tých. Ktorých sa tieto veci dotýkajú. Ktorých te rzeczy dotykajú się, dotyczą. Modlím sa za všetkých. Modlę się za wszystkich. Buď milostivý. Bądź miłosierny. Tak ženám ako mužom. Do kobiet, jak i do mężów. Tak chlapcom, ako i dziewczyn. Do chłopaków, jak i do dziewczyn. Buď všetkým nám milostivý. Bądź wszystkim nám miłosierny. A my ti ďakujeme. I dziękujemy ci. Że daný nám je pevný základ. Że my możemy budować na pewnym fundamencie. Ty si tým pevným základ. I ty jesteś tym fundamentem. Sláva ti. Chwała ci. Halleluja. A teraz, keď máte sklonené svoje. Teraz, kiedy vaše głowy są skłonione. Tak przeżywacie, że Pan Jezus mówił do waszego serca. Przeżywasz tak, że Pan Jezus mówił do twojego serca. A kiedy tak czujesz, że si robił albo robiła chyby w tej oblasti. I kiedy czujesz, że w tej dziedzinie robisz albo robiłaś albo robiłeś błędy, a chcesz to robić pokanie. I chcesz pokutować. A chcesz uprzejmie postawić swój wzťah na Pana Ježiša. I chcesz szczerze wybudować swoją relację na Panu Jezusie. A kto masz tak, to w swoim sercu, zodwignij swoją rękę. Kiedy to jest w twoim sercu, to podnieś swoją rękę. Bądź pożegnana. Bądź błogosławiona. Bądźcie pożegnani. Bądźcie błogosławieni. Wszyscy wy możecie złożyć swoje ręce. Możecie opuścić swoje ręce. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dziękuję ci, Panie Jezu, że twoje słowo nie znie na darmo. Że twoje słowo nie brzmi nadaremnie. Że twoje słowo nachadza płodu w sercach moich braci. Twoje słowo znajduje pole w sercach moich kochanych. A ja cię pokornie proszę. I z pokorą proszę cię, abyś im prawy czas przypomniał. Żebyś we właściwym czasie przypomniał im te słowa. O Duchu Święty. Duchu Święty, przypomnij. Przypominaj, kiedy będą wchodzić i wychodzić. Kiedy będą wchodzić i wychodzić. Przypominaj im te słowa. Przypominaj im te słowa, aby mogli być pożegnani. Żeby mogli być błogosławieni. Aby mogli być pożegnaniem dla innych. I żeby mogli być błogosławieństwem dla innych. Posław się w ich żywotach. Wywyższy się w ich życiach. Każdego jednego z nas. W każdym jednym z nas. A to w imieniu Pana. I to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.